يفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال رب العزة بے حدا و بے انتہا فضل و احسان پدی امت باندے او خاص کر باغ خلقو چغید اللہ دی کتاب قدر او عزت فضل کی ساتھی او پدی قرآن باندے داغی ایمان دے او یقین دے او عقیدہ دا چدا زمون د دوارو جهانو د پارا خلاصې او کامیابی او زم یقینی طریقې سره منی چې زمونږه په دې ژوند کې زمونږ هیڅ ضرورت نشته صرف قران. نه زمونږه وظیفو ته، نه ذکرونو ته، نه حلقو ته، نہ لاسنی ہوتا، نہ پیرے موری دیتا، ایس تا زمونگا جت نشتا، بس زمونگا جت صرف دا اللہ کتاب تا دے. ذکر اللہ رب العزت توی دا کتاب میں تاس تا نازل کرے دے دیلہ و ملائک نرا کزی گی، دیلہ و نور سے جانور او حیوانات نرا دی، بلکہ دا میں تاس تا نازل کرے تاسو بیزدہ کوئے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اگر مہربان ذات تمرا مہربانی کری دا چی انسانی پزمکا کی پیدا کو، قرآن اولا دا آسمان نازل کو اور تیوی چلولا قرآن استادا کار استادا طول ضروریات و ذی موارد دا غی غم مکوا و تو دما کتاب تکینا پخپلوم ماشومانم پلکور کم دا دی قرآن رنا راولا دی قرآن تا اللہ رب العزت پنزیش دایا روح ویلے دی چی دا روح روح اگی توی چی بدن پی جوان دی چی روح نی دا غزے بیا د زمکه د لاندې دي د زمکه د پاسه دا غځې نشته او چې روح پکې نو هغه ژوندې دا غځې د زمکه د پاسه قرآن ته ذکر روح ویل دي چې دا روح زمونږه فضل کی زمونږ زړه به ژوندې او کدا قرآن نه نو زمونږ زړه به مړی بس ځکه الله رب العزت چې دا قرآن چا تر اورسو دا غي سینه کې واچو الله رب العزت یې اعلان وکړو او من کان میتن فاحیناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس اے خلقو ډیر کسانو چې مړو زړونه مړو قرآن پکې نو ایمان پکې نو نمونگ جو ان ذکر پا قرآن سرا وجعلنا له نورا مونگ والا ذلک رناو آچو لنو یمشی بیهی فی الناس اگو سی جون تیری دنیا کی سی جون دا مسلمان دے دا مومن دے دا حق پرست دے چا اگو پل رب پی جن دا اگو سر رابطہ پیدا شوا دا جون شو دا عزت شو دا حیا شوا دا پاک دامنی شوا دا اخلاق شو هر صبح کی رال قرآن روح دے دی سر ازل سنگا جواندی کی گی دا سی چی دی ازل کی نور سو غلط خیالات فکرونا وسوسی شیطانی سوچونا او چی کل قرآن را گی نو آتی نلول شی پو مخ ازل پاک شی اوی طبیع شیطان نشی را نزدے کے دے دیکھ وسوسا چی نظلری نیا چی چسنگ سورت ناس کی وسوئی لشو چاللذی یوسوسو فی صدور الناس اللہ منگ داغ شیطان نبچ کے چاگا وسوسا کی پسینو دا خلقو کی نو یو سینہ دا یو زلد دے دا سینه دا دی زلو دا پارا اڈا دا لو چاپیرا او زلو با کمینز کدیر محفوظ پا خپل قلعه کی بند شیطان خودل دا نشی رات لینو فی صدور الناس دی دا اڈی نا گزار کئی دی دا لرین اخپل واسوسا چی او خپل گولے او غشی ولی زکا زلو اللہ پا خپل اختیار کی اغسط دی چی دا اے بندر نستا پہ اختیار کی دینا دا بلچا پہ اختیار کی دا زمان پہ اختیار کی ذکر نبی علیہ السلام عظیم الشان انسانو او غب دا دعا اروح کیوی چا اللہم ثبت قلبی علی دینکا یا اللہ زمان ذلو پہ خپل دین مضبوط و ساتے صحابہ اکرام تپوسکو چے پیغمبر اولی پہ منگا یاری کی نه ری په دې چې د دزله خو نه ګډوډ کیږي دا مونږ ته اوري کنه وی اي پیغمبر ولي په مونږ یریږي چې مونږ بیا چرته بل بل وولو نبی له سلام وی زکا چې دا زله د الله په دوه غوتو کې ده یقلب کیف یشاء اړی را اړی اړی را نو زکار وخت کې بسوال کوي چې الله زما زله په خپل دین مضبوط پاتې کی چې دې باندې چې ته انقلاب را نشي نزل چې مضبوط پاتې کیږي په قران سره الا بذكر الله تطمئن القلوب اي خلق اعلان واره چې د الله په قران سره زړونه مضبوطيږي بل څه سره نه زاد قران روح یې وتذکوي چې دې سره زړه ژوندې شي او زړه مضبوط شي مطمئن شي سکون وته حاصل شي مونگا خو اخبارو ننگورو لیکن خلق خو گوری نزا سنوی واقعات پک رازی چی فدغا پر سپر طاقتونو کی یو زنانو چی دا غید تعلیم صحد نو دا غید مال صحد نو دا غید حسن ایوارد ولور کلشی وغیل حسن ایوارد فا پاغي وي چې ما ته په خپل دولت کې سکون نشته، ما ته په خپل تعلیم کې سکون نشته، ما ته په خپل دنیایي عيش او عشرت کې سکون نشته، زه دا کوشش کوم چې ما ته سکون حاصل شي، نو ایمان راوړو وی ما ته اوس سکون حاصل شي. د داسې بند ایمان د دنیا د پاره ځکه یو مثالی چې هغه لوی لوی بلاګان پې خپي چې دا ولې مسلمانه شوه، چې څوک یې نه پېژني خو هغه ډېر مسلمانان کېږي، خو د هغې په چا باندې روب او اثر نه پرېوځي، او چې داسې خلق مسلمانان شي نو هغې سره دنیا اوجړه کېږي، ملکونه په یره کې راشي، او د اسلام داسې روان دی چې باز ویلي چې 2040 کې به په امریکا کې اسلامي حکومت راځي. نو کې دی شي چې د دنیا د رخ ته وګوري او د اسلام د ملکونو د مهنت ته وګوري چې هغې د خدای توفیق ورکړی دی، نو د هغې په ژبو کې ورته دا قرآن او دا حدیث او د اسلام بیانوي. دا قرآن انقلاب دی. نو دا قرآن انقلاب په زړه کې څه دی؟ ژوند پیدا کول. د زړه ژوندون څه دی؟ زړه په څه باندې مري؟ په شرک. بس د چا زړه کې چې شرک راغی نو عمل شو. شرک څه ته وایي؟ چې د الله د نه اعتماد اوچت شو، په غیر الله د اعتماد پیدا شو. دا خیسی واقعات خلق بیانی که نخوا دا شرک دی دا چی تاوستا کل کل بیانی گی چلوی زوان دا سی چلو که سی چلو که وی دا سی موریدان و سرناستو او یو پانه راویستا ورگی رکلا بلی راویستا ورگی رکلا موریدان و مندکلا چی دا پانه کم دی پریوتا چی راویلو دې پیزار تا او چپلې تر ډیر نمونه غوښتي. هغه ډیر ستړي شو خو پیزار یې ونمونته. وی چې بل ورځ د شام نه قافله رااله راورسېده او یو سړی په سر باندې هغه دواړه پانی یخې وي او را روانو. چا وته وی دا کوم ځای مونږ خو په دې پسې ستړي شو. اغه دا خدامونګه په شام کې د دشمن سره مقابله وا او غرا باندې زور ورو نو یې زده د موریدم نو ما واز کو چې لوی ځوانه په نه کېر راسي نو یې پانی رااله او غي دشمنان داسې په سر سره ټاکول او یې خدای ته نمونګه خلاص کړ. دی واقعیت دنیا غر ککړه خو خیار سره وای خا قلمن انسان وای او بس دا عقل په دې کار نه کوي چې سړی دا د انسان کار دی ته دور نه پويږي. دا خبرې دلته نو باسا دا دلته نو باسا دې سره ظلم لري ګوره. نو قران دې د پاره راغی چې زموږ د زړونو نه دا زاړه خیالات او سوچونه او فکرونه وباسي، زمونگا اعتماد پا اللہ پیدا شی، زمونگا رابطہ دا اللہ سر پیدا شی، چی دا شرک نپاک شو با زمونگا استاجت نشتا. او چی چاکی شرکی کنا نو قرآن وی چی لاس ولا موچتا وی دے قابل ندے چی دا دا پار لاسو چت کلی شی. زکر دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم خپل تر دے ابو طالبو او ډیر امداد وسره کړل دي ډیر چې څو پورې هغه ژوند دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چابره نشو کته او وسره ګرځې دي اعلان به کو چې ګرځمار واره دي کدی ارزه کې خبره کوي دعوت ور کوي پیغام پیش کوي نو چې څو کو تاسو نو وي ګره. نبی علیہ السلام چې کلو پاتشو نو مولی دو چې جهنم کې ولاړو او پلمبو کې نو پلمبو کې ولاړو. نو ما سوال وکړ چې الله ته په آسان کې نو د لمبو نه انګار تشو نو سپانګار کې ولاړ دي او بیا مې مازغی داسې خټکیږي لکه کټوي چې خټکیږي. هغه چې مري نبی علیہ السلام و تناس دیو او توی چی یا عمی ایترو قل لا الہ الا اللہ زما پا مخکی دا کلمہ ووایا چیزی واورم نو کتا ہر سکڑی دی حضب قیامت کی اللہ سراستا دا پار خبرکوم اگوی نا دا خپل مشران و دین نشم پری خودی مس پاغا زڑا کاتا کتی نساو خوتنو نو بچ نشکن خوا کار سمر پیغمبر تنیز دیو ار سمر ایو سرمین و محبتو لیکن کل چزلی پاک نو دا شرکنا نو اگا جنت تنشت لے اگا ٹھول مر جہنم زکا اللہ اعلان کرده چه ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بیهی اللہ ہر سبخی و شرک نبخی او چې سیوار سمری نو آغا بخی گورا شرک پا قرآن کے سلور قسم دے پا علم کے چه اللہ سر پا علم کے سوک شرک پا تصرف کے چه بدی دنیا کے تصرف اللہ کی او پا عبادت کے چه تندے لگول داد اللہ بل چا حق نہ دے او فی الدعا چه آواز کے چه آغاوس دا سلور قسم شرک دی. نوی چی او سلی دا وازو که غیر اللہ تا چی یا غوث یا پیر یا فقیر نو دا سلور قسم شرکو کو پدی یو آواز کی سلور قسم ولی زکا دا علم دے دا دا یقین دے پدی خبرہ چی زما دا حال نا خبر دے زکا و تا آواز کو ما نو اللہ سر پا علم کی شرک کو چی اگا خبر دے زما دا حال نا او زکه आवाज کړي چې دا یقین دي چې زما کار کول شي را رسیدې شي نو په تصرف کې و سره شرکو کو دې تصرف وي. او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه روایت ته چې الدعاء مخ العبادت دا आवाज د عبادت مغز دی. مونږ چې مانځ کې وایو ایاک نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ دا آواز دے دا دے عبادت مغز دے نو چتا غیر اللہ تا آوازو کچی یا غوث نو عبادت تے ولو کنا پھر عبادت ام رہ گئے اپی دعا خو خود رہ گئے چتا آوازو کو نو یو آواز سر سلور قسم شرک رہ گئے حدیت ازوک شرک نوی گورا بغیر دا قرآن نا قرآن دیتا شرک ویلی دی نو زمون زلبا علی پاکیگی چی مون ز شرک نتو باو باسو چی اللہ بغیر ستابا نو چا تا آواز کوم زبا تا تا ویم چی اللہ رامدد شی بغیر ستان بل سوک ز غیب دان نگرنم نملائک و نانبیاء و ناولیاء اس سوک پا غیب نپوئیگی بغیر ستان بل چا تا عجزی و زاری و تندیل گول و سجدہ و رکونکوم دستا عبادت تی ها بغیر ستان بل سوک پا دی عالم کی متصرف نگرم تا متصرفی شپار ود راولی انور و سپوک می راولی موت و حیات راولی صحت و مرض راولی خوشحالی و غم راولی مالداری و غریبی راولی دا ټول ستا کارو نگر بزر پاک شنو خوا عمل بزرسن پاکی گی درسم و رواجنا دبیداتنا و درسم رواجنا چه قرآن وایو دی رسمون و رواجون نو بچ شو چه از دا زیراتون و رشکی والا تا چه آوازو که وی بیارا شوی دا بابا کالو مکرده دا بابا کالو ویدا پا دین کشتا خیر خیرات شتا ده پا طریقه طریقه دا ده چه رد بوله نخاص که شپه بوله نخاص که سلویخ بنخاص که جمعه بنخاص که کال بنخاص که نو کوا نو چه داده و سرکل نو رسم و رواج و بدت تی جوڑ کلو ناغول آواز ور کلو ویچه جوانده و نو ډیسپرین ګولې دی ولا راولیو چیخ نه والو خوس چیکړه ده تپات شو نو سوې چې بابا کال دې در دې خلق حال چې ژوندینو تقسیمې کې الکوې پلار ستاشه او مرز ما شو تقسیمې کنه او مخبل غرض تا ګوري چې هغه و کې یشته نبی اعلی دا په اسلام کې نشته ده وی خیرات نه مانی مونږ وايي مانو یې په طریقې مانو هر کار په طریقه ده مونږ په طریقه ده روزه په طریقه ده زکات په طریقه ده چې به طریقې شنو هغه نه مانو ولی يهود و مونږ کو په مونږ ته دارو کوه سجده ډیر بد کار ښکاری دي چې زمونږ ذلت چې په ځان باندې باډی راواړو مونږ ته دا بس ناغمونزو احمونو کن روجه بای منلا خوچی دماز پخین بانگ بیووی وی بانگیوی روجه ما تکه نا عبادتو پا طریقه ناو کن آگی خوی مونگا روجه و نیوا خوی ننی وزکا چی در روجه کم شکل ہے اتو ہے اغنشتا نا هر عمل دغا سی دیکھا نو خیرات شتا دی صدقه شته دی زکات شته دی خو په طریقه باندې کنه چې ته به طریقې کې ناغه نشو کته دعا کوي الوډو لګي او د دې ځای نه تر کلپټنه پورې आवाज زی او چغې وې چې الله یا الله اماري ګناي معاف کړه نه نه قبلي قرآنی په دما دما کوه به طریقې د کار دی به طریقې کو ذکر کئے لسلتنا راجمہ کی چیزا با ذکر کوما پزان سادرو نوا چوئے اچھی لگیائی غوبالی جوڑکڑی نو پیو پاکی سے چلو شی تو با خدا وی پدبان ذکرو لگی دا پو اپا دینو رونے لگی دا صحابہ کرام دا وقت نداکار شورو ناغی ہوئی چی دا کسان راولے مونگ بے دا کوئی پا غاڑا کینو ادی با ذکر کئی چی با دی بانی ال راشی بیا کنا دا شیطانی دا ذکر نیبل سو جور کلی دی ذکر خو اللہوی کوا یوازی کوا شپکی کوا چیز سوک نئی زما استامیند کی راز دے چی سو اینو قبلو میں خو پا طریقہ کارو کا بے طریقی مکوا کنا چی دمونگ عملو نا دینا پاک شی نو یو یو عمل اللہ قبلی کنا بیا دی عبد الرحمن چې ختمو کو معشوم اده کور تلل شنو رانا رااله ته د پوهې والله رب العزت دې کور ناغه د ګمراهې سيدون لری کوي چې دې یو یو خبره کې کور ته راځي وای چې السلام علیکم رانا براشي او تیار بلری شي اچ بیا ور پسې غیت نه تاسو کې چې تانن کم سبق وي اده وای چې مانن دا سبق وي چی والعصر ان الانسان لفی خسر زمانہ گوا دا چی انسان پتاوان کی دے بس اما تیوی چی نورمو آئے داز دکن سمرا لوی خیر او برکت جی دے کور ترازی دے قرآن نکن فٹولا تیار دا مونگا پا مولانو کی دا مونگا خپل غرض اغسطیو مونگا دا میاشتی استیمیٹ چه سورا ما شمان دی سورا پیس رازی سورا داخل رازی یا خدای توبا اچه بیا ختم کئی مدرسی دی نو دا سی ختم نکی دی یو یو تن لستنا شلتنا جمع کی هر یو تاوی چه دا هر یو پلار با 15,000 روپے راوڑی او بابیل با جوڑا خلی نو یغی ارکال عمری لذین عمری لبنو دی چه دا غی کمپنی چلی گی دا خود دین نده دی بانده با خرچ که دی بانده با خرچ که اغی پی اخلی سمرا دوی ظلم دی زکر قرآن که اغا برکت خلقو نمون تو اغا پیدا حاصل نشوا اغا رنا را نلا چه اغی تند پیسو کارو بار جوڑ کن خواه پیغمبر پاک ویلیو چې د آخري زمانه علامه دا ده چې د جماعتونو نه به آوازونه اوچت شي. څومره رښتیا ویلي دي؟ ولي که مخکې خلقو نه لیدلي نو مونږ ولیدو. خو چې سلام وګرځې د سار مانځنه او دروازې له راشي نو غږ به کېږي چې یک ضروري اعلان سماعت فرمایې. دا جماعت تک رولنگ دے یو سرکاری زی کی دفتر کی تدا سے آوازو کا چی خلق او باسی چی لیوانے دے بارک ادھا خدای کور کے اعلانو نکی یا سوک نشتا چی داخلو لہوئی چی لکا زان لپا دکان باندې لوڈو لگوا محلہ ٹول پیسی را جمع کئے آوازو نا پکے ادھا خدای دا کور بی عزتی مکوئے او اوس وخت کې دا आवाज برازي د فلاني معشوم جماعت سره 50 روپۍ چاندہ امداد کو الله دا معشوم خپل مور او پلار ته نیک صالحه پام په هاو لوی کې ول خدای ته چکینې نو د ګنا نه شروع کې دا سارا تر ماخامه ګنا غټي او دا خدای کور دی دا خدای کور دا دی چې په دې خرچه شوی دا او چا په ټولاونه نه دکړي کدي باندې کله ټولاونه شدي کې بیا نه مونږ یې نه به سبق هیڅ بني شکر وباسه ځان بچ کوي غوري چې دا چل د سو کو نه خيخه ولي سمره دې تا وګوره فکر وکړه کنه ها چې یو بنده چې کور جوړي ځان لا نو هغه کټ کدي چې خلکو کور جوړو ما غریب ما سره سره نشتا ا پیسې واچوي دا کور می نیمګړې دیو کار خراب دی نه ځان و ته بد ښکاري ولې زه دومره دله پښتون یم نو په دې خو ته ځان بد ښکاري او چې اواز کوي چې دا د خدای کور دی خو خدای سره سشته نه او غریب دی نه له راشي چې دا کور ولې جوړ کو څومره د خدای به عزت دی وکړه د الله دې کور ته هیڅ عزت نشته اگر د جمعات چې کوم فضیلت ته د یوې اروپای کوم ثواب ته چې پیغمبر وایي چې تمره د جوړ کله کده ټیټارې یو مرغې ده باران غواړي کنه وایي دا غي جاله نوم طالب الله جنت کې کور جوړ کی نو غاله چې خپل جیب او باسي کنه دا خو نه چې تستول رسول کای چې سوال حرام دی په جمعات کې دا وګورئ ته دا به څوک پوکي کو ته وای نو جنگ د سره کوي چې ته جوړ لا شوي ان پیری شوی یا خدای دا سمره لوی ظلم دی د دغه پیسې نه ثواب شته نه اجر شته دا د خدای کور نه دی د دې کور دی ځان له دان د جوړ کړه د دنه څوک ته پوس کولې چې د مؤذن صاحب نه چنن سورو هغه پکې غټ لوټ جیب ته اچیو هغه نور بغلی ته ورځي کنه دا حال دا ټول ولی قرآن نشتا که قرآن راغی نو بیا با دا رسمونا رواجونا و دا غلط کارونا نی پا دنیا کی خواد نو قرآن دا دید پا روایو چه زمونگا معاشره سپاشی قرآن دا دید پا روایو چه زمونگا عقیده سپاشی قرآن دا دید پا روایو چه زمونگا عملونا پاک شی دا دی رسمونا و دا دی رواجونا نا چه دا کمکی گی پا دی کورونو کی توبه توبه ڈیفینس کی ہوئی او مولا تعویزو کو چالا نو آغا سڑی و تاوی چه سور پیسی کی گئی ویر کی گئی خو دیر 20,000 خو تا 13,000 را کنو نوار اکڑی والا دا سلی دا دسو چه خرس کو دا دیبا ہم قیامت کی تپوس کی گئی چه دا سود دکم دے کتلو تا دا 13,000 روپے پسو آغستی په دوره کاغذ باندې چې من جوړیا دی کو نو مونږ چې رښتیا وایو نو خلک وایي دا دی وی دانمنی په هر څه منو خو په طریقې منو چې په دین کې نو هغه منو دا څه چې ته کې دا دین نه بار دی ښا کله براشي ښا دا ختموم نشتا دا د لکی ختموم نشتا دا د پښو وټانو ختموم نشتا دا د کجورو د اډوکو ختموم نشتا نو یې نشته کنه د فاطمه توه نو زیم کوم دله د به سستل کې غم نه خدا ټول رسمي ریواجی کارونه دي کله ما شوم پیدا شي نو په وو قربا جنکه یو ګرځي چې خیرات تراولې دې کور نه دې کور چې پاغي ولا کمیس جوړ کو چې او پای پیدا چې د مور په ګډه کې ونه چا پای کله وی غوخو ګرځوي په کورن باندې بیا راولې انداشي دا ټول غلط مونږ ته دوره معلومات نشته لکه دې کورونو کې چې دا ټول غلط دي دا په دین کې نشته الله ګواهه کتا سو دینه توبه وستا بیا باندې مرزونه ای نه به یری نه به چیلای نه به پیریانی نه به دیوانی ایسو او کتا سو په الله توکل کو چې بس الله پیدا کړی دی هغه به لوی مرګ هم داغه په اختیار کې دی او ژوند هم داغه په اختیار کې دی کاغه مونږ ته نصیب کینو سو کران اغستین شي کاغه رانه اخلی نو سو راکول نشي دا خور پارچا راغلی دی نبی علیہ السلام نوسه او بادشه و زغا سی غیق کی نولی و اوخ کی بیدی صحابه و تاوی چه تخو مونگا منی که چه پمولی بانده و جاره نا اب اخپل دی اوخ کی بیگی اغوی دا خدای بندیانو ہو آزو چه تاوز دا سنا منی کوم اغا جدا شده اگر ایوان شلول مخت کول او غیر خبر کول چه خدای سل درا تخولا چی بیا دران واغس دا مکوی او دا پسترگو چوخ کی راضی دا خود دلو رحم دے چی اللہ چا دل کی رحم چولی نزلی درد کئی او سترگی اوخ کی رابی دا خود ایمان علامہ دا خوا نمونگا پا قرآن سر دا مطلب دے دا یو یو معشوم جوړ شي نو دا سر با خودی رستو دیر خلق خکی محلہ و کلی و علاقہ با سر خوشی چی با دی طریقہ بایند دا تربیتو شی لکه دلته چې څنګه تربيت کیږي د همدردی او د اخلاص په جوان دی الله دې کې خیر او برکت اچي نو دا خبر یاد ساتای غوري زموږ دې ته ضرورت دی ورها نور قصو او کہانو ته دې تاجت نشته دی د قران درس کیږي دا ډېر لوی نعمت ته او فضیلت ته او غنیمت ته نو دا ما سپتن وخت هیڅ کار نه ای نو دور انشه رازه او دی قران تکینه چواوره پوره دو کیم ثواب دے پلی دو کیم ثواب دے پامل کیم ثواب دے دا خدای تاسو لا لوی کارخانه جوړ کړی دا نو د دې خیال ساته غره زمر کیس پتن لګی بیا ایس نکیږي وستا گولډن چانس دے چله موږ راکړې چې قران ویلیوم شو د کولیوم ما شومان باندېوم نو په کار دا چه مونگا دا اللہ دا دین احمد شکریہ دا کو مسئلہ که هر سنگ استاسو شکی نو مونگا ار وقت دی مواریو مفتی سے ابناس دے دا دی خبری دغنشتا استاسو کمین دے خوا دا اللہ کور دے پس ای مانا کے دے که اس پیسہ دا چاننا دا وقت شوی عبادت پدا سی جماعت کے خون کئی چاگی که صرف دا اللہ رضائی نور پا چا بانده بوج نئی چا بانده آواز نئی دا اصل زیده کنخا دی شکریہ دا کل غواری پلو ما شمانو بانده رحم کل غواری دا اغی صحیح تربیت کل غواری اغی صحیح استاز تکی نول غواری اگر دی ما شم چه قرآن ویس سمر ما شم او بیام دا سی حروفو دا سی ادا دا سی مد او شد چې دا غینا په لنور صحت نشي کېږي ها دا زمونږه لویه تحفه ده دا زمونږه ذخیره ده الله باندې پوجا باندې مونږه بخي او جنت ته بوځي واخر دعوانا